nikufahamishe, akimua kuamua kesi ya mapenzi yangu na wewe. Akimua kwanza kabisa sisi wenyewe, ukishinda na sisi halafu wazazi wetu usikie. Tabia kama mimi nikikukosea, kabla hujaniuliza unawaeleza watu wengine. Sipendi, sipendi. Sipendi, sipendi.